जुड़ी दिल की कड़ी, हलचल हलचल हर घड़ी, लगता है कुछ हो गया मेरे जुड़ी दिल की कड़ी, हलचल हलचल हर घड़ी, लगता है कुछ हो गया मेरे यार। ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई। दिल से जुड़ी दिल की कड़ी, हलचल हलचल हर घड़ी, लगता है कुछ हो गया मेरे यार। ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई। चल चल आँखें चार कर, दिल में बिठा के प्यार कर, अब नहीं होता मुझसे इंतजार। ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई। हल्का हल्का दर्द है, दर्द में भी आराम है। हल्का हल्का दर्द है, दर्द में भी आराम है। जाने मन पहचान ले, इश्क इसी का चली। दिल में मची है खलबली, तूने किया है कितना बेकरार। ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई ललई। तेरी जुल्फें जो खुली, सहरा में गुल खिल गया।